Ja, de complimentenbar is enorm populair. En heel efficiënt. Iedereen komt binnen en bam. Ik ben met een geit aan. Snelverkeer is inmiddels ook weer tot stilstand gekomen. Ik zat net te vertellen dat het allemaal snelverkeer was hier, maar jullie zijn niet ver gekomen. Nee, klopt, omdat hij moest even een kabeltje halen en wij gaan door naar Hans Vis. Maar er was dus een man en die kwam naar me toe en die zei, hey, stroom, voor mijn telefoon om op te laden. Dus ik zeg, gozer, tuurlijk, ga naar de bar en vraag naar Hendrik. Dus die gast die komt bij die bar. Die ziet zo, hij zegt, oh ja, nee, we kennen hier geen Hendrik, maar je kan wel even naar die bar lopen, want daar is misschien wel een Hendrik. Ja, die lijkt een beetje op die net aangenomen bouwvakker die op pad gestuurd wordt voor een vierkante gatenzaak. Ja, dat ja, een vierkante gatenzaak. Ja, maar die mensen die aan mij gaan vragen, kan ik even inprikken op je front of house? Ja. Dan doe ik altijd, ja, dat is goed, dat kan, en dan knip ik dat draadje door. Stelletje idioten, echt waar. Hoe kan je dat nou bij jezelf bedenken dat het een goed idee is? Wat? Dat bij de front of house inprikken. Dat kan toch niet? Daarom stuurt ze altijd naar Hendrik bij de bar. Front of house is het geluid, is dat, licht. Dat geluid, waar we staan, waar we mixen, waar we het licht doen, waar we het geluid doen. Ja, dan moet je die mensen gaan lastig. Dat kan echt niet. Nee. Dus daarom zeg ik, ja, dat kan hoor. En dan knip ik zo dat draadje door. Ja. Zo, alsjeblieft. Oh, dan kijk, zijn ze helemaal boos. Weer, ja, nu gaan we weer. De snelverkeer gaat weer. Ja, lift, lekker gevaarlijk, joh.